Radio Drama, al 91.4 de l'FM. Molt bona nit, família, quan falten 5 minuts per les 9 d'aquest 3 de març del 2016, en directe dels estudis de Can Capablanca, al carrer Comte Jofre, número 30 de Sabadell, als estudis de Radio Drama. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una edició, aquesta també especialíssima, de 194 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Drama. El Pim Pam Pum arranca la 194a edició del programa de música combativa de Radio Drama. Tot fa just 10 minutets que estàvem fent la 193a, però ara comença la 194, també amb moltes ganes. Ja veureu que venim carregades de música combativa. Com sempre, presentarem a la gent de la taula, la gent que ens acompanya avui aquí als estudis de Can Capablanca. A la meva banda dreta tinc el que no ens pot faltar mai, la gardella de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig, el nostre amic Tecles, el nostre amic Ricky. Què dius, guapo? Ei... Que això és molt, és quasi surrealista, eh? És surrealista. Acabar un programa i com començar xurros. Pues sí, Ismael, tio, aquí... A fer 194. Crec que tinc entès que aquesta segona part del programa d'avui serà una mica més estrident, no? Bueno, anem per feina, perquè ja en portem un, pues ara ja d'aquí endavant no ens atura res ni amb ningú. Amb les crestetes ben apujades. I tant que sí. A la seva banda hi ha la Diana, la nostra companya de Sabadell, del casal independentista Can Capablanca. Què dius, Diana, com estàs? Hola, bona tarda. Ai, no estic acostumada a portar els cascos, sempre us escolto si des de fora. Se sent millor que sense ells. I a la seva banda, que tampoc ens pot faltar mai, que sempre ens ve a fer la visita, membre il·lustre d'aquest programa, ideador d'aquest programa, el nostre amic de l'ànima, el nostre company Palli de Sabadell. Què dius, bonic? Molt bona nit, com esteu, família? Déu-n'hi-do, eh? Vaya marató que porteu. Déu-n'hi-do. I no pararem fins al 200, ja ho sabeu. I a la seva banda, el que no ens pot faltar tampoc mai dels mais, el que ens porta els temazarrànganos més suculents, el que porta la música més combativa i els trallons més espectaculars, el nostre amic de l'ànima de Barberà del Vallès. Què dius, Manolo? Bon vespre, família, una altra vegada, després de 15 minuts o així de peron. La veritat és que... Fem dos seguits, però els fem com a xurros, no? Ens hem muntat un supercalendari, però jo crec que si haguéssim quedat un dissabte de 8 del matí a 11 de la nit, els haguéssim fet tots en un dia, eh? Vull dir que pel 300 igual ens ho podem plantejar. Si hagués fet falta, ho haguéssim fet. I tant que sí. Déu-n'hi-do com presentes Isma i com hi vas, eh? Jo no entenc com encara no t'han fitxat per la velada del 19 de març a l'Obrera per anar allà a presentar una mica la meva dreta, la gardela de Mollerussa! Molt bé, per aquelles que no sabeu, som un espai de música diversa, de música amb estils diversos, com pot ser el punk rock, com pot ser el reggae, com pot ser l'ska o el hip hop. També toquem temàtiques diverses, com pot ser l'antifeixisme, l'antiracisme o l'anticapitalisme, i bàsicament som una gent que ens encanta la música alternativa, la música reivindicativa, la música combativa. Així és, i això comença el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Drama. Primer d'obrir foc, ets tu avui, Manolo? Sí. Bien. Mira, comença la música amb una mica d'esca reggae fusió des del camp del Túria, són els Escazofrènia. És un tema extret del videoclip que van gravar el juny del 2014 a Sierra Calderona, que és un vídeo que van fer en acústic de la promo del seu segon disc, del tema que es diu Desobediente. No intentes compensar nada que justifique su dañina moral. Levanta, hermana, tu fuerza y tu dignidad. Tu grito es el ejemplo que yo quiero tomar. No importan las cadenas ni lo fuertes que están. No debes nada a nadie, nada que demostrar. Por más que quieran hacerte presa la autoridad, desobediente y libre no te pueden cantar. Oh, pase, no des ni una opción. Defiende lo tuyo pasando a la acción. Tu vida, tu juego, tu oportunidad. Tus ojos abiertos te desatarán. Cada nuevo paso, un camino ante ti. Ninguna alambrada te impide salir. Revienta el sistema que no va a cambiar. Construye tu mundo, vive tu verdad. Setmana, alguna cosa ha petat. No, tira. M'he deixat el micro obert abans. Bé. Tampoc hem dit res de dolent. Això no, és el pim-pam-pum. Per sort, avui no. I ens passen aquestes coses. Així hem començat. Bé, Carles, no. Vinga, va, ritmo. Vinga, va, així hem començat amb el Esquerofrènia, tranquil·letes. El pim-pam. Així no, tio. Així no. A veure, Ricky, què? Què? Vinga, va, jo porto La Raïz, fa poc els vaig portar. És que els vaig estar escoltant i em vaig pillar unes quantes i les vaig soltant així, com aquell qui no vol la cosa. I en aquest cas, del seu disc del 2011, El otro lado de los rebeldes, he portat un tema que es diu Obediencia. I... A veure què sap. Pensaré solo en la contienda. Con trazos rojos en los ojos, una venda. Tengo una mujer y un hijo que no me hace caso. Me siento un inútil, no valora lo que valgo. Dejé una vida atrás por miedo al fracaso. Esos palos son muy malos, yo quiero hacer algo. El dolor, las dudas me llegan. Soy el novio de la muerte, obediencia ciega. Hoy hubo emboscada, golpe de cañón. Irrumpimos en sus casas pronto a traición. La guerra civil indefenso calzaba su voz. Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis? Piensa ficha del juego es al que obedecéis. Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis? Esta noche vais a acostaros con vuestros fusiles y cada uno le dará a su fusil un nombre de mujer. Desde ahora estaréis casados con ese instrumento que es todo de hierro y madera. ¿Me entendéis, capullos? Señor, sí, señor. Coño, más alto, no suelto. Y por las noches no duermo. Algo me quema por dentro. Cientos de almas muriendo, casas ardiendo y vientos que agitan el sufrimiento. Olor a muertos, que no, que ahora no puedo olvidarlo, que no, que no, que ahora no quiero seguir, que ya sé cómo acaba este cuento, no, que no, que no, no olvidaré su dolor, su lamento, que no, que no, que no. Quiero perder esta guerra por cerdo. ¡Ey! Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis? Piensa que no tiene miedo a la muerte los pueblos de fe. Mírate, eres la ficha del juego, es al que obedecéis. Cuéntame, ¿de qué color es la tela? ¿De qué color es la tela esa que defendéis? Piensa que tienen miedo a la muerte los pueblos de fe. Mírate, eres la ficha del juego, es al que obedecéis. Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis? ¡Boom! Déu-n'hi-do com estem començant. Això no és començar, eh? Això ja és nari. Bueno, sí, anava a dir, fins aquí la secció tranquil·leta del pim-pam-pum. Sí, eh? Bueno. No ho veus. Déu-n'hi-do. Molt bé, molt contentes d'aquesta 194a edició, molt contentes d'estar en directe a La Menuda i també a Can Capablanca. Ara venen els Taquicàrdia, aquesta banda d'escapung de Malgrat de Mar, a la comarca del Maresme, des del seu LP Autosuficiència del 2012, No vamos a aguantar, tema zarrangano. Realidad no vemos nada claro y vamos a explotar. No vamos a aguantar si no hay nada que esperar. En vuestra realidad no vemos nada claro y vamos a explotar. Se extinguirán y otras que ni existirán. ¿Cuántas mujeres sufren la desigualdad? ¿Cuántas mujeres asesinadas? No lo quiero entender, no lo puedo entender. ¿Qué hostias voy a entender, joder? No vamos a aguantar si no hay nada que esperar. En vuestra realidad no vemos nada claro y vamos a explotar. No vamos a aguantar no hay nada que esperar. En vuestra realidad no vemos nada claro y vamos a explotar. No vamos a aguantar si no hay nada que esperar. Y no vamos a aguantar. Taquicardia desde la autosuficiencia del 2012. Gran disc. Llàstima que, almenys que tu i jo sabem, que en parlàvem abans, no tenen res més, eh? No, la veritat és que no, i fa temps que estem amb ganes de continuar, perquè això va sortir el 2012, vull dir que ja fa anys que els busquem. Ja fa dies. Oh, bueno, espectacular banda, eh? Taquicardia, que no sigui la darrera vegada que vinguin. Continua la música combativa, continuem obrint foc en aquesta 194a edició. Ara és el Manolo que tira, perdó, la seva segona ronda. La meva segona ronda, sí. Baixaré, bueno, no baixaré, però canviaré una miqueta l'estil. Porto un tema que es diu Una bofetada, que va gravar una tal Julieta la Xula Proleta, que no és que sigui una cantant, sinó que és una persona que va gravar aquest disc, bueno, aquesta cançó, dedicada amb tota la seva ràbia a la Yolanda Barcina, que és la que era alcaldessa de Pamplona i també em sembla que va ser presidenta del Parlament navarrès fins al 2015, que també pues, hi havia movida perquè li van tirar un pastís per el tema del TAP i així, i res, li van fer aquest tema que li fot un rapapolvo brutal per tot l'alt i una bofetada. Que pilli. Una bofetada que te espabilará tu borrachera de pija fulana, te sacará del tisto mujer florero del capital la puta máscara. Que perpetrara un resquicio en tu cabeza de chorlito, entrar al olor de la injusticia superponiéndose a tu chanel número 5. Una bofetada que te despertara, que te despertara, que te despertara de tu sueño de hormigón y de cemento. Recordarás que andar por la vida mancha, que currar para comer puede ser un infierno. Convertirte en tu asistenta, mandarte la compra, te mire mal por extranjera, dejarte la cartera sin una perra, día 20 y más tu marido te pega. Una bofetada en tu boca deslenguada, hacer sitio al idioma de la mujer liberada, que no repite el discurso del amo, que no necesita mentir ni violar la palabra, que abriera tus ojos, alcanzaras a comprender lo irreversible, lo que no vuelve por tus acciones inconscientes de la bien pagada. Por cada árbol cortado sería más de 80, por las ilusiones mutiladas nadie podría llevar la cuenta, por tu prepotencia, tu incompetencia, tu tolerancia, tu complacencia, ja. Por los desengañados, menospreciados, olvidados, los encarcelados, por la lengua de mis antepasados. Por las huertas arrasadas, las tapias derribadas, por humillar al río, calentar el cielo, aplastar la hierba con asfalto y hierro. Una bofetada, partirte el útero, vulnere, te meta, que te estremezca, te haga hembra a ti, la yupis seca. Como un orgasmo perdieras la compostura, te devolviera la vida, ablandara tu cara dura, bruja mala, fría, calculadora. Quisiera escribirte un rap que fuera como una bofetada y de pronto te sintieras humana y no soportaras tu vida ni la de tu banda, te abandonaras. Salieras a la calle a mezclarte con la mara, explotara la coraza de tu alma, no te cortaras, lloraras por cada una de tus jugadas. Empezarás a querer a la tierra, su bendita balada. Yeah. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Ay, aburridora, amargada, mala mujer, mala paya. Estaría encantada de darte una bofetada, sin pedirte a cambio nada, regalada. Y rebotada de tu pedestal, de vestal acomodada, descubrieras la elegancia que no conoce violencia, la cultura del sentimiento y el pueblo de la libertad y de la ternura. Que no te enteras, chavala, que la vida no es esto, hostias, que nos dejes de joder con tanta chorrada. Una bofetada es esfumar a la fuerza de seguridad y así, ¿qué ordenanza hay que cumplir? Te digo yo, ¿cómo ibas a presumir de lo que has hecho? La Constitución, España y toda tu mierda del Estado de Derecho. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. espectacular tema zarrangano, tio, o sigui, com te l'has tirada, no? Bé, no? Una bona bofetada, no? O sigui, en aquest cas. No deixa títere con cabeza, tio. No, no, li fot un rap a polvo interessant, eh? Bé. Podríem fer a cada poble, a cada vila, una cançó d'aquestes, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com te l'has tirada, brutal la proposta del mestre Manolo, fem pujar el pa aquí, el pim-pam-pum, seguim amb la 194a edició, continuem aquí als estudis de Radio Trama, ens ho estem passant d'allò més bé, ara és el Ricky que agafarà el torn. Vinga, va, ja ens m'embalaré una mica. Vinga, més. Vinga, sí, ara ja. Avui sí que m'has deixat allí. com a tema, li has fotut canya, però com a registre musical, doncs... Pues... Bueno, m'has deixat puja, fàcil. Puja. Aquí als estudis, la veritat és que el tema que ha tirat el Manolo l'hem gaudida a tope, o sigui, a tope. I l'heu fitxat ja, per sí, festes sí. De bailoteo properes. Sí. Molt bé, molt bé. Jo continuo una mica cap al Puncarreo de Venezuela, aquest filó en què vaig indagar una mica i vaig trobar tantes coses que... Saltant al Charco? Sí, saltant al Charco, cap a Caracas. Fet és una banda que es va dissoldre el 93, o sigui, ja fa temps que no toquen. Van començar el 81-83 i van acabar el 93. Es diuen Sentimiento Muerto i des d'allà mateix Caracas porta un tema que es diu El Sistema. El Sistema. Con el ardor en los pies y la basura en las calles camino y voy sintiendo el humo que corre mi sangre y con los carros y la miseria que policial para enderezar las mentes fuera de lugar. Y es una canción del sistema, para el sistema y qué más da. Y es una canción del sistema, para el sistema y qué más da. Sexual, las mentes retrógradas que nos tratan de frenar. Venezuela, gran país en donde te quedas parada. La gente y sus sonrisas se están acabando entre el alcohol y las drogas. Nos estamos ahogando en el mundo. Propaganda de cigarro, y si quieres salir a entrenarte, más te vale que tengas un carro. Y es una canción del sistema, para el sistema y qué más da. Es una canción del sistema, para el sistema y qué más da. Eso es lo que hay aquí. Y para los que vienen atrás, que se pongan al tanto, porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, espectacular. Rock and roll. Bueno, és el post-punk, de l'època, no? Un altre estil que ens ve a visitar aquí al Pim Pam Pum. Ens encanta barrejar els estils i la música, ens encanta jugar amb la música. Continua la 194a edició, ara són la Sencefàrica FM, la banda de punk rock de Rubí, amb el Granjero al baix i a la veu, el Chechi a la guitarra, el McMorgan a la guitarra i a la veu i el Manu a la bataca. És un temazo del seu EP El Golpe del 2012 que s'anomena Que llegue el momento, que arribi, que arribi. Un accidente para empezar. Bé, doncs això és l'enèsima enganxada de toro, primera en aquest 194, però veníem del 193, que ja ens havia enganxat el toro més d'un cop. Ens encanta, perquè això és el pim-pam-pum, perquè surt tal com raja i perquè això no acaba. Això continua amb més música combativa, però no encara del tot, perquè ara arriba la secció de l'Eric, que avui no hi és. Eric, ens trobem a faltar, que avui ens la farà el Manolo, la secció de... Llibres combatius. Doncs bé, mireu, avui en comptes d'un llibre he portat una revista perquè volia portar un altre llibre que era del Bob Black, La abolición del trabajo de Pepitas de Calabaza, però amb l'Eric hem estat xerrant i el volem portar un dia més treballat. Llavors us porto una revista que es diu Rojava no está sola, que és una publicació anarquista solidària amb la lluita del poble kurd. És el número 1 que van treure a la tardor del 2015 i de moment només hi ha aquest número. És una revista molt ben parida de 48 pàgines en color, que ha fet a rojavanoestasola.noblogs.org i bueno, us llegiré un trosset de l'editorial perquè explica molt bé de què va. Diu: esta revista que tienes en tus manos es una extensión del blog aquest, rojavanoestasola.noblogs. Diu: este blog ha sido creado como resultado de la falta de información que creemos que hay en el Estado español acerca de la lucha revolucionaria llevada a cabo por el pueblo kurdo en Oriente Medio. que se ha intensificado increíblemente en los últimos años en la región de Rojava, tras su asedio por parte del Estado Islámico, creemos que los acontecimientos que están ocurriendo en la frontera entre Turquía y Siria y la resistencia en Rojava están marcando un momento importantísimo en la historia, no solo en la lucha del pueblo kurdo por su autonomía, sino que sus consecuencias van a tener y ya tienen un impacto global. Diu, en este primer número veíamos importante buscar un acercamiento al conflicto kurdo desde el principio, para que toda la gente que está interesada en el tema pueda conocer más en profundidad los orígenes del pueblo kurdo, sus luchas y su contexto actual, sin tener esa sensación de que llega tarde o de que se ha perdido algo. Y esperamos que esto pueda servir de base para seguir interesándose por esta lucha, debatirla y difundirla. Això, com deia, és una revista de 48 pàgines que fa una contextualització molt interessant, molt bàsica de lo que està passant al Kurdistan i en concret de lo que està passant a la regió de Rojava, que està havent-hi una revolució des del 2012, que es va declarar la seva independència. I re, aquí bueno, hi ha molts temes des del context històric del Kurdistan, sobre el confederalisme democràtic, una introducció a la revolució de Rojava, la revolució de les dones de Rojava, un altre article que es diu Una banda llamada Estado Islámico, intereses imperialistas y complicidad, cronología y grupos del conflicto, Turquía deriva hacia una nueva guerra civil, entrevista a un compañero anarquista internacional de la DAF, del genocidio a la resistencia, Xengal contraataca y una petita bibliografía de webs y al contacte. Com us deia, és una revista molt interessant, molt, amb un llenguatge molt planer i molt ben explicat per la gent que no coneix res del que està passant al Kurdistan ni de la seva història ni res. Us convido a aconseguir aquesta revista, que jo la vaig aconseguir a Madrid, però sé que també està per aquí. Bueno, suposo que des del blog es pot demanar i si no, pues a Ateneus Anarquistes o a espais així, pues segurament també es podrà trobar. Em sembla molt interessant perquè a Rojava, pues això, no? Com dèiem, està havent-hi un procés revolucionari des del 2012, són uns quants anys ja de construcció per l'autonomia, i em sembla molt interessant interessar-se per aquest tema, perquè a l'escola moltes de nosaltres haurem estudiat, per exemple, la Comuna de París, que va durar escassos 3 mesos, i en canvi això és una regió del Kurdistan siri, en la que està havent-hi des de fa uns quants anys un procés molt interessant de canvi integral de la societat, del que jo crec personalment que hem d'aprendre molt, no? Cap on s'hi ha d'anar? Us convido a mirar-vos aquesta revista o qualsevol dels llibres de tigre de paper o de descontrol que tenen sobre el tema. I res, fins aquí la secció de llibres combatius. Excel·lent proposta, com sempre, la dels llibres combatius. Aquí, a part de música combativa, també us portem les lectures més suculents, les lectures més interessants. Molt guapa la proposta, com sempre, Manolo. Avui no havia l'Eric, però també Déu-n'hi-do si ens has ensenyat. Màxima solidaritat amb la causa kurda. Sí, i molt guapa la proposta. Ahí està, sí. Com fem sempre, tiraré un tema ara després de la secció. Són els Against All Authority, des de Florida, un grup d'escapung fundat al 1992, i porto un tema que es diu All Fall Down. Politics. Wow, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, tremenda, tremendíssima. Ah, una mica, ara sí que ja ha entrat a l'esbarada. Sí, sí, la veritat és que ens esperem molt, anem molt, molt esbarades. Continua la 194a edició, ara és el Riqui el que tirarà un altre tema zarranga no suculent. El penúltim ja de la nit. Tu on estaves? A Florida, m'has dit, no? Jo estava, sí, a Florida, sí. Pues jo me'n vaig cap a, no em moc dels Estats Units, me'n vaig un altre cop, que ja hi vaig anar no fa gaire, a... com es deia? El bello... cony... Montebello, a Los Angeles, Califòrnia. Són els Matamosca, i també ja per animar-nos... Sí, sí. Encarant la recta final del programa... Amunt les crestes, penya. Porto la basca. A veure què us sembla. Tremenda, tremendíssima també, eh? Boníssima, eh? Matamosca, guapa, ben guapa, matamosques. No n'ha deixat ni una, eh? Amb aquesta ska eclèctic que dèiem. Molt bé, molt guapa la proposta del mestre Tecles, com sempre fem pujar el pa aquí al pim-pam-pum. No sé si el Pai ens vol ara, dir... Dic, ara que parlàvem de l'ska punk aquest, hòstia, m'han recordat que el que toqui set, feu-m'ho recordar que us duré un caset ben guapo de From Punk to Ska. Que tenim allà uns greatest hits amagats que jo la veritat és que tinc moltes ganes de que quan toqui set, com diu el Pai, fem un de casets, que fa molts dies que no ho fem. Deixem estar els CDs d'una vegada i... Jo tinc un moment de cassets, vull dir, per cassets sí, no serà. Sí, de fet ja hem fet dos, vam fer dos de vinils, dos de cassets, o sigui, dos de CDs i ara, bueno, tocaria cassets. No? El proper potser fem de cassets, clar que sí. Vale, vale. Si el feu, perquè de vinils també tinc algun a la recàmera, sí, tinc alguna sí. novetat a la recàmera i... I de CD jo també. Mireu, volia continuar recordant els actes d'aquesta recta final del Pim Pam Pum 200. El següent serà el programa 196, que serà l'11 de març, a partir de les 8 del vespre, al Casalet de Terrassa, que a més fan anys al... Sí, però aquests són d'estudi i direm els, els de baixada. El Riqui m'assenyalava el 195, que el farem aquí a Can Capablanca. Sí, serà el 10 de març. I el següent, com dèiem, el 196, el del Casalet de Terrassa, aniversari del Casalet, al carrer Societat número 4. I la següent parada d'aquest on tour, d'aquesta recta final del Pim Pam Pum, serà el programa 200. El programa 200 coincidint amb el 15è aniversari del Casal Independentista Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número 30, Bolazarrangano per la vena, amb els Penetres, els Gazapos, els 8mm, Morapio Loco, Catiusca Shock i Andreu i els Rumberos, dissabte 2 d'abril a les 12, amb el 15è aniversari de Can Capa i el programa 200. Quines ganes. Quines ganes. Quines ganes. Que sapigueu que avui heu sortit promocionats a Ràdio Sabadell, eh? Sí o no? Sí, sí, han entrevistat a la Marta, la companya d'aquí baix de la cooperativa, i entre altres coses ha explicat el programa. Hòstia, de 100, bueno. Amb el bolo, es veu que ha tingut un moment allà d'en Blanc, que no se'n recordava dels grups, i ha dit, pues heu de buscar la web, saps? Olé, radiotrama.cat, radiotrama.cat, que bo. Molt bon apunt. Merci, Palli. Jo em sembla que m'acomiado, perquè això fa molta baixada i anem molt, molt esverades. Última bala. I última bala, l'última en la recàmera. Caótico, la banda de punk rock de Gurain, a Àrava, a Euskal Herria, amb el Johnny a la veu, el Xavi a la bateria, el Morxa al baix, a la Guayo i a la Guayico a les guitarres, des del seu Sindicato del Crimen 2016, dedicat a tota la gent d'Euskal Herria, Código Rock. Caótico. Caótico és una banda espectacular des de Gurain, des d'Àrava, Euskal Herria. No serà la darrera vegada que vinguin, no és la primera vegada que ens han vingut a acompanyar aquí al Pim Pam Pum. Això fa moltíssima baixada, tant que s'acaba la 194a edició. Ens hem petat dos programes ja en un 3 i no res, no pot ser. Ja, no pot ser. Perquè anem per feina, anem de cara al 200, anem de cara a Barraca. I el dia 2... Que no falti ningú, ni Barça ni hòsties. Aquí al Pim Pam i als 15 anys de Can Capa, com ha de ser? Molt bé, acabarem molt bé. Amb un parell de temes. El primer em sembla que el tira el Manolo. Doncs sí, mireu, també m'acomiadaré amb una miqueta d'Ska Core. Són els Barba Negra, que ja van sonar fa un parell de programes, que ara Dollars? Comentàvem que hi havia hagut una sèrie de confusions amb un altre grup que es deia Los Dólares. Però avui no, avui són els Barba Negra, que no venen sols, sinó que venen amb els Secta Core. A l'últim programa venien amb Los Hijos del Muerto i avui amb el Secta Core per acomiadar-me. És com allí a Madrid, que tenen tots els grups es van mesclant entre ells, o sí. És tot una... Bueno, en concret els Barba Negra, quan els vaig descobrir, era perquè tenien com diversos temes amb uns altres grups, així del rotllo. Filombo. Filombo, van filons, sí, sí. Al final el grup que toca ara són els Secta Dòlares, no? Secta Dòlares, com? Efectivament. Aquí estem, d'altabaix. D'altabaix tremendo, aquí al Bim Bam Pum, i el que s'acomiada del tot és el mestre Tecles, és el nostre amic Ricky, que dius, guapo, amb què t'acomiades? Jo m'acomiado també a Mèxic i és una estrena, aquest encara no és repetició, aquest és una estrena i ben xula, ja veureu. Són Los Viejos, el tema es diu Caderas Punk i el disc en qüestió del 2012 és Quebrantahuesos. Uau, molt bé. Guapíssima, segur. Ha estat tot un plaer estar amb totes vosaltres. Ens encanta que ens escolteu, ens encanta mostrar-vos la nostra música combativa, ens encanta estar cada programa darrere dels micros i explicar-vos una miqueta l'agenda i les lectures més interessants. Ens trobarem d'avui en 8, ens trobarem la setmana que ve, dijous que ve, per fer el 195. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta, família. Explota, explota, el pueblo azul.